أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وأشهد أن لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى صحابتك وعلى التابعين والتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokk yi, ginaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa ta'ala, ñu ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginaaw loolu mbokk yi, ñoo ngi bala ñuy commencé ñoo ngi leen di soññu. Soññ bi mooy lan? Olof yi dañuy wax ne mujjoo pousse mu réer loolu gàcce la. Mujjoo pousse mu réer gàcce la. Seeni mag ñoo fi nekkoon yor association bi daan ko doxal, daan ñu convoqué 11h, minimum 11h30 ñu commencé. Bi ma fi ñëwee ma wàcc ci oto bi 11h laa gis ñuy doog a baas. Fan ngeen nekkoon bi ngeen xëddee ba pare? Nelaw, nelaw. 11h laa fi ñëw ngeen di baas, 11h. Conférence yi ma dem yëpp heure bi day fekk pare naa. Démb moo ci mujj, démb 2 laa def. 11h, 2h, benn bi 2h, 5h. Ñëpp heure normale. Loolu soññ la bu ma leen di soññ ndax seeni mag ñoo fi nekkoon ak yéen, te gars yooyu gisuma fi kenn lu dul ñaari nit. Ana ñooñu dañ leen bàyyee mbir mi, yéen ngeen mujjee pousse bi mu réer loolu ñaaw na. Kon même ci jigéen ñi ci ngeen bokk, bu góor ñi yembaree yaafuus di nelaw ngeen njóg baas bi wala bu góor ñi yaafuusee xëdd ba pare di nelaw yéen ngeen jóg. Seeni morom rek ñoo ko fi def ci lu neexul yàlla wala seeni morom a ko fi def ay tante yu rëy ci lu neexul yàlla di ko def ba mu saf amer dana ñu tànqal leen jële ci bàkkaar kese. Kon yéen bu ngeen nekkee ak ay góor ñoo xam ne ñoom xëy na li ñuy xëddee moo bëri ba dañuy nelaw, yéen ngeen jóg jàpp baas bi defar ko. Gars yi ñu bàyyi xel loolu ne ngeen insha allah. Su ko defee liggéeyu lislaam mooy lu ñu dul ndawal. Liggéeyu lislaam kenn du ko ndawal ndax liggéey la bu aju ci yàlla. Da ngay gis ñi nga xam ne dañoo gëm aduna, nga xam ne aduna rek la ñuy liggéeyal. Misaal bu ndaw tey su ma ko doon joxe, bu fekkoon ne fii benn politicien bu mag moo fi ñëw wala benn ministre wala benn député, jàpp ngeen ne dañuy toog ba 11h di doog a baas bi. Est ce que jàpp nga loolu? Bu doon président de la république ci boppam la nag nu ñuy def, ban heure lañ koy tàmbalee? Kon lépp heure liñ bind ci këyit di loolu mooy am. Kon nañ góorgóorlu ci loolu bu baax. Liggéey l'islam kenn du ko soofantal. Maanaam kenn du ne day liggéeyal yàlla ba pare liggey bobu nga ko ngay liggeyal yalla nga koy def muy tardé wala nga koy sofantal kon tam bi ngeen ñu proposer won sakko ci ñun pour ñu ñew def ci waxtaan moy al islam wal mujtama islam ak society waxtaan woon nak buñ ko bëggé def ci ay minute ci ay heure sax du doy luñ waran commencer 11h ba 3h légui déjà 2h moins 20 kon lan mo ci dess té man nak wax deug yalla wax du fu mu joté ma arrêté ko awma ci sax sik sak fa ñu joté ma tek micro bi pour ngeen respecter heure benen yoon inshallah lu ñëk moy fakk ñu léral lan moy l'islam comme l'islam la ak société lan moy l'islam buñ ci paré ñu wax société buñu paré ci ñaari tomb yoy ñu jéma xol légui société bi nga xamné mom la islam gëreum bëgg ko ñu dund ko ñun ginnaw ba ñu tamé né ñun ay julit lañ goor ak jigéen kon waxtaan yu nek ñetti tomb lan moy l'islam tay laaj bobu soko don laaj ay julit moy nga ñew yor sa micro ñew ci ben julit goor la wala jigen nga ni ko ma huwa l'islam lan moy l'islam di nga am tontu de mais bala nga am tontu dina yag trop parce que julliti senegal bo la yalla natto ñuy dund ci liñu xamul lu nekk man nga len ko laaj ñu tontu direct te duñu lambatu ci walu aduna ci xam xamu aduna yi wala ci li len wor ci sen dekk way ci sen environnement man nga len ci laaj lu bari ci walu histoire ñu tontu mais l'islam mom la yalla natto julit yi bo len ne tay luy l'islam ñu ne la moy koor wala moy julli wala moy añ makka fa lañ lay tontu te l'islam aw dundin la wu nit di dund avant mu xam ko dundin la wu nit di dund aw doxalin la wu yalla gëreum tann ko wacce ko jox ko ben yonent bu tuddu muhammad pour mu jangal ko nit ñi ñu dund ko lool moy l'islam doxalin la dundin wu yalla gëreum tann ko bind nit ñi tann ci ñom ben yonent xamal ko dundin woowu ba pare ne nañ ko wax nako yonent bobu jangal nit ñi pour ñu dundé non motax julit ñemé wo def yow lu la neex parce que lutax dafa am ci lo wara dund dafa am no wara dundé lolu moy l'islam ci gattal bu ndaw wala ci benen définition buñ koy firi ñu né l'islam moy al istislamu lillah moy nga djéggulu ci yalla lélé nga dégg ci sunu réew yi ben way bu né man dama démon djéggulu ci dama demone djibulu ji fan ci sama serigne def nga lu haram parce que momul sa bakkan amo droit jox koko momula yalla mola mom ci yalla nga am droit djibulu yalla bimne ibrahima djibulul lan la ibrahima wax aslamtu lillahi rabbil alamin mangi djibulu ci sama borom Balqis bamuy djebulu Sulayman bind ko lettre dafa ne aslamtu ma Sulayman mangi djebulu and ak Sulayman dem ci yalla nit ken du djebulu ci mom kon islam moy al istislam lillah moy nga djebulu ci yalla taxagn sa bop bamou lemu nga ñew jox sa bop yalla ku djebulu nak olof yi dañuy wax ne ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong di jaar. loolu mooy jébbalu. fa da ngaa jox sa bopp yàlla, léegi yow yàlla moo lay diri, fu ko neex mu jaarale la. moo tax instant bi ni yàlla bim ñu waxee kon nag jox ngeen ma seen bopp, bàyyi leen lekk bàyyi naan, nan la ñu def? ñu bàyyi mu utal ñu ko heure waxtu, waxtu yi mu tàmbalee ba waxtu wii mu yem. fii bu fekkente ne li ngeen wax dëgg la ci yéen, bàyyi leen lekk bàyyi naan, ñu ne ko dëgg nangu nañ, parce que dañoo nangu dañoo jébbalu ci moom. julli jot léegi ngeen dégg rajo boobu di nodd, waxtu wi jege ñu bàyyi lépp lu doon def dem jox yàlla waxtu wi. loolu moom mooy jébbalu ci yàlla, mooy jox sa bopp yàlla, mooy lu yàlla bëgg ngay def, lum la tere nga bàyyi, loolu mooy jébbalu. istislaamu lillah wal inqiyaadu lahu bittaa, mooy nga womut ci moom ci topp ko. gis nga tey yow mi amagul soxna, soo waaxoo ba ñëw ci soxna yi tànn ci kenn, ñu may la ko, nu muy def da lay toog. mën nga kaa jële ci étage 4e 5e yóbbu ko ci néegu ñax. xam nga lu tax mu topp la ci néegu ñax bi? parce que daf la jox boppam, daf la bëgg, daf la tànn. soo ko nee fii laa préféré ñu dund, mu ne la des na ci yow, boo dawul du ma daw. loolu mooy jébbalu ci yàlla, wala lu ko raw. wal inqiyaadu lahu bi taa, mooy nga jox sa bopp yàlla subhanahu wa taala. ñetteel mooy wal baraatu min ashirk, mooy da ngay bàyyi bokkaale. loolu mooy lislaam, da ngay bàyyi bokkaale. maanaam gis nga ndaw si bim la nangoo tànn nga jël ko yóbbu ko, bokkatu la ak benn góor. yow nangoo to koo bokk ak benn góor, wala mooy yàlla tamit bi nga ko joxee sa bopp du la nangu bokk ak kenn. bis boo demee ci keneen yàlla bàyyi la, amatul ci yow soxla, lu dul nga dee mu dugal la safara. comme yow léegi rek heure ndogu bu jotoon nga ñëw fekk sa soxna toog, benn waay jege ko mu naan mu naan la ni jaay, kii moo ayee tey? ndogu bi sax moom laa préféré mu njëkk a ndogoog yow. yaakaar naa keroog yow buñ la ndogaloon ginaar, ginaar yooyu dina saf ci yow lan? ndeysaan, est ce que keroog di nga ndogu? loolu mooy bokkaale. xoolal rek soxna si bindoo ko, moomoo ko, juróo ko, jëndoo ko, mais daf la boole keneen. nga bëgg a tukkil adduna bi, nga bëgg a lakk dëkk bi. yàlla tamit subhanahu wa taala du nangu ko ko bokkaale. kon ñaar yi yaakaar naa ci définition l'islam war na noo doy. ñu ñëw ci lan mooy société. al mujtama mooy lan? mooy mujtamaatun min al afraad wal jamaat taiishu fi mawqi géographie waahid tarbutu baynaha alaqaat diiniya wa ijtimaiya wa saqafiya. loolu mooy société. mooy benn mbooloo la boo xam ne mbooloo moomu ay individu ñoo ko composé. kii dafa jóge fële, kii jóge fële, kii jóge fële. ñu nekk ay góor ak ay jigéen, wala nekkul sax ay individu, ay individu ci, waaye am na mbooloo yu fekk si encore individu yooyu. benn continent wala benn gox ci géographie ëmb leen, benn buum yeewu seen diggante, jokkale leen ci ay relation, benn relation yooyu nekk diine, diine leen boole. comme tey ni leen diine boole ba ngeen def conférence, suba diine boole leen ngeen, leneen boole leen ngeen def association, ginnaaw suba leneen boole leen ngeen def équipe football, ginaaw suba leneen booy leen ngeen def parti politique, wala leneen ci société bi boole leen, wala leneen ci wàllu culture. Lii buñ ko boolee moom mooy société. Kon léegi xam nañ définition lan mooy l'islam, xam nañ lan mooy définition lan mooy société. Mooy ay individu la ak ay mbooloo yu daje ci benn place, ci benn gox, bu leen ëmb. Lan moo leen jokkale, lan moo tax ñoom ñëpp mbooloo yooyu ak individu yi nangoo ànd? Mooy dafa am lu leen booy, lu ñu tuddee diine. Diine mooy dajale ay nit, wala société bi dajale leen, wala culture dajale leen. Tey boo ñëwee Sénégal di nga fekk mu nekk benn société, d' accord. Société bi lan moo ko ëmb ci ay xeet, ci ay nit, ay lakk yu wuute, tukulóor, séeréer, njaago, joolaa, màndeng, olof, limal ba lu la neex. Waaye ñoo ñoo ñëpp bokkuñu xeet, bokkuñu sax yenn saay lakk, waaye da ngay gis ñu bokk benn bëgg-bëgg. Xoolal tey léegi diine dinañu boole parce que ñoo ngi toog ci base bi, c'est parce que te ñun ñëpp lakk yooyu ñu wax ñu ngi fi toog. Léegi-léegi ñu bokk ci jàkka ji parce que diine moo nu boole. Ñu bokkandoo julli, élimaan bi mën naa nekk joola, bilaal bi nekk séeréer, ñiy julli si nekk yeneen xeet ci ñëw. Mais kenn du wax ne élimaan bi du fi taxaw, c'est parce que nàngam la déedéet, parce que diine moo nu boole. Naka noonu tamit ci wàllu société bi, xoolal keroog élection yu passé keroog ba ñuy tànn Macky, lan la gars yi wax? Nos peuples sénégalais ñoo tànn. Mbokk yi ñu ngi ziar cheikh bi, ñu ngi ziar, jërëjëf. Kon loolu moom mooy société. Léegi nag buñ ñëwee ci société bu l'islam, est ce que boobu lañ préféré nag, parce que yaakaar naa moo tax ngeen def waxtaan bi. Wax nañ lan mooy l'islam, lan mooy société. Waaye li tax ñu def conférence bi ci li ma jàpp mooy nit ñi naka la ñuy dundee ci société islam. Wax naa leen léegi islam aw dundin la, doxalin wu yàlla tànn indil ñu ko ñun julli ñi pour ñu dund ko. Loolu sunu borom subhanahu wa taala moo nu ko wax ci suratul mu'minun aya 51 ba aya 56. Sunu borom subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha rasul kulu min attayibat waamalu salihan inni bima taamaluuna alim wa anna hadihi ummatukum ummatun waahid wa ana rabbukum fattaquun fataqatta'u amrahum baynahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun fazarhum fi ghamratihim hatta hin ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun. Li aya bi mi ngi nekk ci saar bu tudd suratul mu'minun, mi ngi tàmbalee verset 51 ba verset 56. Sunu borom ne yow yonent bi yaa ayuha rasul yaa ayuha rusul ee yéen yonent yi yaa ayuha rusul ee yéen yonent yi. Gis nga yàlla bi mu bindee doomu aadama yi, ci biir doomu aadama yi la tànn ay mbindee fam def leen ay yonent yónni leen. Léegi nag di leen jox message. Message bi fan lañ ko jëmee? Ci mbindee fii. Lan message bi lan la ëmb? Mooy ni yàlla bëgg ñu dunde ci société bi moom la yonent yi di véhiculer, moom la ñuy jàllale. Yàlla ne kulu min attayibat, lekk leen lu dagan. même li ngay lek ci biir société islam do nek lo tanal sa bop lila yalla tanal ngay lek kulu min at-tayyibat wa'malu salihan yalla mune def len lu bax fu ngeen tollu gor ak jigen lek len lu bax kon su yalla tambale ci lek dafa fekk lolo gëna jégué doomu adama waye sol tabax nekkin and yépp ci lay dugg na ngeen def lu bax moy ci nekkin bi ci and bi ci dekkin bi ci dundin bi lepp na bax mune inni bima ta'maluna alim man yalla subhanahu wa ta'ala milen yonne yonenti man yalla mom subhanahu wa ta'ala lepp lu ngeen di def alim xamna ko dafa am ben borom xam xam bu tuddu sa'id hawa ci borom xam xam yi jangale ni ñi firé alquran la bok da fay faral di wax ne su ngeen jangé ay alquran bu daano na ngeen taxaw bu len dem baye len xel aya bi fu mu daano ngeen deglu li yalla wax fofu aya bi ma daanel legi xam nga lu mu wax yalla mu ne inni bima ta'maluna alim li ngeen di def xam na ko bur bu tol na yalla bu xamee lu ñuy def kon lan lañ wara def lu leer nañ lu set wecc lu amul benn tilim tilim benn bakkar ndax yalla neena xam na li ngeen di def allahu akbar tey rek yow sa papa bu la woon nga nekk benn xale bu ndaw sa papa woo la ne la li ngay def yëpp xam naa ko bëccëg boobu nooy gisee sa bopp li nga nekk ci koñ bi yëpp xam naa ko dara nëbbuma ci bëccëg boobu nooy gisee sa bopp bu doon xale bu jigéen la yaayam wala papaam wax ko loolu ne que li nga nekk ci koñ bi yëpp xam naa ko bëccëg boobu nu muy gisee boppam léegi nag da nga yëgal niveau bi tëbal papa jëg yaay ji demal ci commissaire mu convoqué la police nga ñëw mu ne li nga nekk ci quartier bi yëpp wax nañ ñu ko mais nag duñ la wax dara soo ñibbee nooy def tëbal commissaire yëgalal niveau bi encore ku ko gën a for ah yëgalal procureur ku ko gën a for yëgalal ko ku ko gën a for léegi nag demal ci ki gën a for ñëpp muy yàlla nee la li nga def maa ngi koy gis maa ngi koy gis li ngay def maa ngi koy gis loo war a gisee sa bopp yàlla subhanahu wa taala ñëw ci société bi nag mu ne wa anna haadihi ummatukum ummatun waahid seen nation bi seen société bi benn la gis ngeen société islam amul frontière fii ngay dégg ñu ne Sénégal Gambie Mali Mauritanie nangam loolu amul ci l'islam moo tax bis bu gouvernement l'islam ñëwee te incha allah mu ngi ñëw mu ngi ci yoon bi lépp la ñuy détruire frontière yëpp dootul amati benn carte d'identité mooy am mooy muslim man jullit laa mu ngi ñëw de li gouverner àdduna bi mu ngi nit di ñëw tàmbali nay xeeñ xanaa xeeñtu leen xet gi ci Tunisie fan yi Tunisie xeeñtu leen ko Maroc xeeñtu leen ko Libye xeeñtu leen ko sànq démb ca Égypte moo ngi nit di ñëw l'islam mooy gouverner mooy mujjee li fi cappi cappi yëpp dañuy sóob rek l'islam rek mooy ñëw jàmm am te mu ngi nit di ñëw noonu yi jàppoon nañ ne l'islam dee na l'islam nelaw na l'islam fay na jël nañ ko boole kaggu yi tëmbal géej ndax noonu lañ defoon waaye mu ngi nit di ñëw colonialiste yi bi ñu duggee ci dëkk l'islam yi dañu jàpp borom xam-xam yëpp rey jàpp ñenn ñi tëji lakk université yi jël téere yi sotti ko biir géej ba yenn borom xam-xam yi nee nañ bi ñu sottee téere yi ci biir géej géej gi encre gi dafa changé géej gi loolu buñ koy wax duñu dem sax di soril misaal yi dañuy ñëw Sénégal rek dañuy ñëw Sénégal jàpp ay sëriñ rey leen jàpp ñenn ñi exilé leen jël ñenn ñi def leen résidence surveillée lakk université yi pire ngi nii wedd soreegul kuy weddi dugal oto cëppeelu di nga gis fi université bi nekkoon ñu samp fa bant ba léegi boo ñëw ñu ne la fii la nekkoon Rayma Badiakhouba ay ñom Tierno Souleymane Ball ak Cheikh Ahmed Bamba exilé ko ñu bari ci ñom téré ku fi jàngalé alquran japp nit ñi interdit ku jàngal dara ñepp tubab bo amé 7 ans tubab forcé nit ñi fal force dem armée japp nit ñi di len yarat di len teggat benen nit benen xet ba lolo tax tay li am ni am julli gëmunu l'islam tubab lañ gëm fekk tubab bi mo fi fekk l'islam fi tubab mo fekk l'islam yeen say ñu japp len di len nak nan len yeen ay terroriste ngeen xex rek moy seen métier non kan mo joggé dekkam ñew dekk jambour xex ak nit ñi ray serigne si mais ñan lañ doon japp di len def ay jam ci aduna bi ñan lañ doon def ay jam nit ñi ñun ñi ñan ñoo lañ doon def ay jam tubab yi kon kay ñom ñoo ñu toñ ñun ñoo ñew seen dekk wala ñom ñoo ñew suñu dekk kon buñ lañ naxé nan la yow terroriste nga yow da nga violent yow da nga tang yow c'est que dañ la bëgg wañi rek ñom kay ki nga xamne bi muy ñew mom ay keñu lu indalé keñu bu ñew neen di négocier nga ni ko négocier wuma mu tal ko kay yalla nak subhanahu wa ta'ala société bi mu bëgg ñu dund moy lan wa anna hadhihi ummatukum li moy seen xet ummatun wahid ben nation ngeen li tambalé penku ba saw ben amir lañ wara am comme ni mu nekké won ci jamono yonent ummatun wahid ben nation gis nga lolo ñu diviser ni bu koor gi joté ñi wor tay ñi wor suba su julli joté ñi wor julli tay ñi julli suba ñi julli ginaa suba l'islam bi amul njit te 31 décembre ñaati yon ngeen deg ci aduna bi mu nek ñaari yon ci sénégal bok 31 décembre ñaati yon lañ ko fi fétal dama len di laaj 24 décembre ñaati yon lañ ko fi fétu ben yon wala ñaari yon est ce que ñi gëm ñikoy fét dañ nan tay la ak suba ginnaw suba ñi ne ñun tay lañ koy def ñi ne ñun suba ñi ne ginnaw suba aduna bi yep 24 décembre ben lay nek 31 décembre ben lay nek noël ben lay nek lepp way xol bu l'islam ayé rek ñi suba ñi tay ñi ginnaw suba ñi ginnaw watati suba ñi ne bu wex la ñi ne bu bleu la ñi ne dafa vert ñi ne dafa jaune l'islam bu don nak la ci sénégal dañ ko ray fess ko sam ko kenn ku nek yobbu sam sa keur nan ma gëna douflé diko titéro légui nak ci société islamique yalla lim wax moy ben xéet ngeen ben du ñaar lutax ben xéet ngeen moy yena bok ben borom yena bok ben yonent yena bok ben qibla yena bok ben téré yena bok ben julli bok ben wèr wu ngeen di wor kon yeen ñi lan mo leen wara takalé yeen yi nga xamne li yeb bekk ben téré muy alquran xamne li yeb yena ko bok kon yeen lan mo leen wara takalé waye takaliko gog ñu takaliko nekkul ne ñun ñoko sabab suñu bop mais dañ ñuko def jangalo ñuko gëmlo ñuko bañu gëm ne ñun waratu ñoo and te yalla dana won ben lañ ummatun wahid ben nation munewa ana rabbukum man mi yalla may sen borom amulen benen borom budul man kon ño bok ben borom ñu bok ben borom nak waru ño takaliko ndaysan da ngay deg yenn say ci keur yi sax keur yi rek ñu ne yow duk moy sa bay yow duk ci keur gi nga juddo lutax nga bëgg takaliko ak ñom ginar gi sax buy dem ginar gi ciut yi nu ñuy def ha ciut yi ku ñuy top xaj la wax xaj bu borom xaj bi génné xaj bi nit ñi lu ñuy bari xaj bi ci kan lay top borom xaj bi rek lay top borom am rek motax ñu né xaj limuy yes julit war na ka mëna roy ñu né lutax ñukoy roy xaj baaxul ñu ne xaj du top kudul boromam kon julit warul top kudul boromam julit warul top kudul boromam yalla neena man may sen borom ben xet ngeen am ben nation moy lan moy islam mune fatakhuni na ngeen ma moytu lolou na ngeen ko taxawal na ngeen ma moytu ba taxawal ko bis bu ngeen de dajje ak man sampu len islam di ngeen am problème gis nga aya bi bam wacce motax sahaba yi lekatuñu nanatuñu lan ngeen gis ñu tak seeni fas war ko wër aduna bi yeb diko islamiser lolou mo indi l'islam senegal nat len kenn ci ñun na jël maître am di nat fa l'islam juddo lu ko indi senegal parce que yalla mo ne len tas len l'islam yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam gennul aduna ludul islamiser na golf bi drapeau la ilaha illallah dina muhammad rasulullah ñu am ben njit su wowe ñu wuyu su nodde ñu wuy ji su woré ñu wor bu woré ñu wori ngeen defale tay bu yonent bi doon dundu mak wala medine dina nek medine wor ñun wa senegal ñu nek fi nan su wala ñi sentu wer wi mak ak senegal ñaata heure mo fi dox 3 heures de temps ñun ak wa tamba sax duñu ndogondo parce que lolou dafa poser problème ci adina bi ci surtout sénégalais yi bani ñun ak wa tamba duñu ndogondo so deglo légui radio bi bu dog joté lan lañ lay wax ki joxé dog jonne lu mi wax dog jonne ci dakar ak liko wër lutax waxul yenen dëkk yi parce que ñoo ñu jitt ñoo ñu dog nañ bu yagg instant bi bo demun touba julli nañ tisbar bu yagg ñun julé guñ voilà nonu lolou lañu jito parce que ñom ñoo ñu raw ñun ñoo nek saw jant ñun ñoy mujjë lepp motax ñun ñoy mujjë gis wër wi pour problème la pour ñun ñukoy gis parce que jant bi day saw di wacc ci ñeeri day xonkal asaman si motax chaque jour ñu am problème dañ nan wër yi feñu ñu koy suba gis ko mu ron ñu nan ah wër wi de wax deug yalla nak du wër tay wax deug yalla neexul ba neexul nak waye li mom voilà mané bobu sax dafa sori colonialiste bi mu fi nekké tubab bi mu fi nekké day xey suba rek teug ay sabaram door keñu teew teew ñu ne la ñu ne wéri feñ ne suba dañuy wor ñi ñepp wor tubab bi la wax bobu senegal kenn du divisé wu ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 10 dafa am ben serigne bu mag dafa xey suba joxe déclaration né wér wi dé né nañ ma demb ci guddii feñ ne kon nañ wor yeen talibé yu dëgeur bop né la wor lan wér ci radio wér du feñ ci radio mu né pourtant wér bu taggé sen nday wala sen bay ngeen xey dëj kuy weddi radio day jox information dañ tagge sa papa fek nga nek étranger bul ñew de boy ñew fele ngay tollu 10 km seen bas bi ci bundu kër gi kepp jexna kon dafa am yo xamne waruñ ci yagg lolu noni ñoko fi def rek pour diviser pour régner so bañé so bëggé ay nit takaliko da ngay fexé mbolo ma kenn ku ne nga gëm ko nga gëm nga jëm ko gëmlo ben intérêt ci bir mbolo mi comme gayna nga namu defon ñent yëk ya gayna nga fekk ñent yëk ci all ñuy and di lekando di teddando ben bu ci am problème yëp juk suñu gisé luñu ragal ñom ñent ñep ñu taxaw gayna gi bëgg leen lek xamul lu mu leen di lek parce que sa yu joggé gayna nag yi juk nan la def def len par ben ñew ci bu ñuul ne ko bu wer bi motax ma len di songu ni parce que fu ngeen nek dafa xagnaral mom rek lay gis motax ma xamne yeen ngi neubatu fi ma ñew su ngeen bayon ma lek kon yeen fu ngeen nek te da ngeen di noppal ñu ne ko lek ko mu lek ko mu ñew ci yeneen ñaari ne len bu ñuul bi la bu ngeen baye ma lek ñu ne ko lek ko mu lek mu ñew ci benen bi ne ko bu gel bi la bu jaune bi motax gis nga ba muy dem di reey benen bu chocolat bi tagul dafa ñew rek ne ko kep bobu yuuxu ne ko bañu reey bu weex bi lañ ma reey taw lolu moy diviser pour régner ñew ci nit ñi takale len lolu lañ ñu def takale ñu tay la ilaha illallah pour tay nga rassembler juliti senegal ci benn baat danaka mën nga ne mën nga wàcc asamaan ci suuf rek. Teel nañu yàlla yërëm. Borom bi ne nit ñi dégguñu sama message, moo tax fa taqattau amrahum baynahum zubara, ñu dagg seen bopp ay mbooloo mbooloo ay kuréel kuréel. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, société bi ma waxoon nañ nekk benn, ndax ñoo bokk benn borom, benn téere, benn weer, benn julli, benn aj, benn lépp ñoo ko bokk. Société boobu dañoo daggat seen bopp ay groupe groupe, ay këri kër, ay ndamba ndamba, ay mbooloo mbooloo. Dañoo dem sax ba ci mbax ne yi bokkuñu mbokkuñu ko. Am na mbax ne booy gis da ngay xam ne mbax ne bi waa kër diw ñoo koy sol, ba ci mbax ne yi, ba ci ni ñuy waxee laa ilaha illallah billahi wallahi taala. Su ngeen bëggee ma répété baat yépp ku nekk bi nga ñëwee da ngaa créé sa laa ilaha illallah bopp. Am na mbooloo mooy romb guddi ñu toog rek da nga naan ñii de waa kër diw la, parce que même laa ilaha illallah bi seen façon la. Kenn ku nekk même laa ilaha xoolal te benn la woon de laa ilaha illallah. Ñun ñu ñëw ku nekk ut sa tëggini bopp, bu ne boo déggee ilaha ilaha nga ne waa ñooñu déggee la laa ilaha ilaha nga ne ñooñu ñëw la ala ilaha nga ne ñooñu ñëw la xoolal. Te pourtant benn kese la woon ndeysaan, benn kese la woon ndeysaan, waaye fexe nañ. Ah dañuy julli ji ah ayo bismillah ñu julli ñëwaat 30 minutes lañ dese nag. Bu ëllëgee di ngeen commencé teel. Cheikh bi wallaay wallaay maa ngi lay ziar, ñu ngi lay bëggee Cheikh bi taqabbalallahu minna wa minkum. Ñu leen di ziar mbokk. Jërëjëf jërëjëf sant yàlla wallaay gën ngeen gisee. Ñu ngi lay ziar wér Cheikh bi, ñu ngi lay ziar. Jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Alhamdulilah ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci may bu ñu may ñu dem joxewaat waxtoom bi, ñëwaat tàmbaliwaat liggéey bi. Mbokk yi ñu ngi toll ci aaya alquran bi yàlla wax ci suratul muminun ne nit ñi day li ma sàkk woon ci ñoom mooy te mooy ñu nekk benn, ndax man yàlla maay seen borom. Nit ñi dañoo tàqalikoo fa taqattau amrahum baynahum, dañoo tàqalikoo def ay groupe, def ay mbooloo mbooloo, ay goxi gox. Kenn ku ci nekk kullu hizbin bima ladayhim farihun, kenn ku nekk mbooloo mi nga bokk rek mooy bi la gënal, moom nga tànn. Sunu borom subhanahu wa taala ci aaya bi mu ne fazarhum fi ghamratihim hatta hin, bàyyil nit ñi rek ci seen mbewte gi, ci seen réer gi, ci seen deng gi ba dee ñoo fekk leen ci. Mu ne ayaxsabuna annama numidduhum bihi min malim wa banin, ndax dañoo yaakaar ne lii ma leen may poñetu adduna yi tabax kër gi ba ci kaw, ut lal bu nooy, firgo bu sedd, oto bu yanj, compte banque bu fees, ndax da ngeen a yaakaar ne lii ma leen may ci alal ak ay doom day wéy? Da yaakaar ne loolu day wéy? Déedéet du continue. Yàlla ne nusaari'uhum fil khayraat bal la yash'urun, nit ñi lépp lu liks luñ bëgg ci aduna rek man yàlla dama leen koy jox, waaye bal la yash'urun, waaye yëguñu xamuñu lu xew. Di gis koo xam ne projet adunaam yëpp mooy kër gi, oto bi, soxna yi, doom bi, matériel yi, jardin, lu nekk mu ngi daw pour loolu. Xoolal day daw ba lu mujj yàlla ne ko roseet jële ko. Tey boo doon def recensement ci biir Sénégal, nga dugg biir Dakar, immeuble yi fa gënoon liks seen borom yëpp a ngi àllaaxira. Boo fa demee immeuble bi fa gën a gudd boromam ngi àllaaxira, bi fa gën a gudd laa wax Dakar Sénégal, immeuble bi fa gën a gudd borom dundul. Léegi nag kon loolu ñu doon daw ci ginnaaw aduna di ko dàq, su jigéen taaroo nga yaakaar ne sa ginnaaw la war a fa naan. fu lal noy nga yaakar na ya ci wara teud keur gu rafet nga yaakar na ya ko wara mom auto bu rafet nga yaakar na ya ko wara war khalis bo gis dafa na sa poste lu ko wara duggal lolou ngay daw yalla ne nga yaaka ndey continuer bi se ngi ñew boole na la ak malaka bo xamne bu ne rosette se roue dara du meuna xew du meuna soti lu ñu tante sa buntu keur tor rek lol motax doomu adama warna bayyi xel yalla goor ak jigen ko meuna don bayyi xel yalla xamal li nga nek du way du continuer yag yag sunu borom dina la japp te neena inna batsha rabbika lasadid man ni may jappe ken du ko jappe man yalla sunu borom ne li woor dal moy nit ñi lepp lu bax ñu ngi ci ci ay bien matériel aduna waye fatte nañu de bal la yash'urun yeguñu ayuha al ikhwatu al mu'minun yen mbokk gem yalla yi innal mujtama' al bashari allazi wujida ala zahri ad dunya yukhalif mujtama' al haywan fil ghaba ñun ñep goor ak jigen liñu wara and xam moy société bi yalla bëgg ñu dundé ko ci kaw suuf dafa wara wuté ak société bu nekk ci all bi société bobu tuddu rabu all ñun ni ñuy dundé ci kaw suuf fi tay warul nuru ak njaay all yi ni ñuy dundé ci bir all bi loi sans vie sans loi la ku mën sa moram waaw fofu mom ku for rek ya yor loi bi gaynde fu mu gisse til ray ko op doole rek jeexna lol nak dund bobu yalla beggul ñu dundé nonu ci kaw suuf lutax parce que ñun ak ñele bokku ñu monde bokku ñu melokan yemu ñu xel am nañ xel ñom de ku japp ne rabal li amu ñu xel da ngay nax sa bop lool ku ko wedd rek demal nga ci dan documentaire yi di nga xamne rab yi dañoo am xel mais lañ ci yor mo doyul dañuy xalaat mi ngay xalaaté dañuy lek dañuy nan rab yi dañoo am ay soxna am ay dom ni nga amé soxna non la rab bi amé soxna ni nga amé jëkkeur non la rab bi amé jëkkeur waye limu yor ci xel mo doyul sen dund nak yalla beggul ñun ñu dundé nonu rab yi nga yor sa kër rek xam nga né ni ñuy dundé do ko dundé yaral ay xar yu goor ak yu jigen bañu mag leng gis bu jigen bi jur xar yu ndaw yi mo jur kuy mi waye fi ak quelque temps kuy mi daf koy tebu legi ginar gi non la est ce que ñun lool jig nañu goor ge ma doon netali legi ci bir salle même pas 30 minutes ben way bu nan sangara dem ci yenn fi xew xew yi nan sangara mandi ñew guddi jaawale neegum ak neegu yaayam ñoo fekk yaayam te duma tedd ci kaw yaa ji yuux wa kër gi yëpp jóg ñu dugg neegu mère bi fekk seen grand frère la gis ngeen moo tax sunu dund lu ñu yàlla tere rek lool la yàlla bu ne sàngara baaxul ku ne baax na demal bisa ngi ñëw di nga xam ne baaxul te gis nga li tax l'islam mooy dëgg mooy lépp lu yàlla tere rek da ngay gis ne njëriñu doomu aadama ci nekk lépp lu mu la tere rek sa njëriñu ci nekk lépp laa wax de lépp benn waaye dafa fekk yonent bi toog mu ne ko dama bëgg yonent dama lay ñaan ndigal nga bàyyi ma ma ut ay gel may njaaloo xale jigéen yi lool tey ku demoon ba ci kanamu Serigne Mansour si nga wax loolu ci salle bi est ce que di nga ndogu tey lu ñu lay def ah ku demoon ba ci Serigne Mone Mati nga wax loolu lu ñu lay def lay rey doo génn Touba lay rey wax jooju dañ ko wax ci kanamu yonente bi sahaaba yi jug ak jaas yi. Yonente bi na bàyyi leen jàmbur, waaw waa ji taxaw di génn mbagg yi parce que yonente bi nee na bàyyi leen jàmbur mu leen di xool burtu da ngeen a soxor mais kii ngeen gëm soxorul. Yonente ne ko loo bëgg nga ni, mu ne ko ñu jox ma ndigal rek xale bu jigéen bu ma gis bu rafet rek ma ànd ak moom. Yonente bi ne ko ndax bëgg nga ko def sa yaay, mu ne ah yonente yow tamit, mu ne ndax bëgg nga ko def sa rakk bu jigéen, sa mag bu jigéen, sa doom bu jigéen, sa tante, sa bàjjan, mu ne ñooñu nga lim yëpp bëgguma ñu def leen ko. Mu ne nga bëgg ko def jigéenu jàmbur, ñooñu ko bëgg a def ay yaay jàmbur lañ, ay doomi jàmbur lañ, ay tante jàmbur lañ. Xoolal li nga bëggul ku la ko def sa kër, nga bëgg ko def kër jàmbur. Waa ji lan la wax? Mu ne yonent, kon lu ma ciy génne xanaa nga ñaanal ma njaaloo set ci sama xol bi. Yonent bi jël loxo bi fëgg dënn waa ji, ne yàlla yàlla nga laabal xolu waa ji ci njaaloo. Waa ji ba muy dee si géetul xool jigéen. Société bu mel noonu la yonent bi bëgg. Société boo xam ne du société njaay àll comme tey ni ñuy dundee nii. Ñun xam nga tey lu ñuy dund lu doy waar. Ndeysaan sama benn xarit daf may wax wax joo xam ne boobu ba léegi maa ngi ci bàyyi xel. Fu ma dem dama koy xool mais dama xam ne léegi wax ji dëggu na ndax dëgg la wax. Mu ne ma daf may wax faral di wax ne mu ne ma kañ nga gëj a gis rabu àll yi di sëy ci mbedd mi, kañ nga gëj a gis xaj yuy sëy ci mbedd, kañ nga gëj a gis kakatar. Dama ko yàgg na de. Mu ne ma bi nit ñi ñëwee di xëccoo ak rabu àll yi loolu, rabu àll yi ne non ñun dépassé nañ lii quoi comme doomu aadama yaa ngi koy def. Non aujourd'hui nous sommes vraiment waaw bi gars yi commencé làqatu ci kër yu pareegul yi, pono yi ñu samp, oto yu paan yi di ci dugal xale jigéen yi, table marché yi très bien, mbaar yu kii yi, rabu àll yi ne non vraiment ah kakatar kañ ngeen ko gëj a gis fii seen secteur bi kakatar waaw kañ ngeen ko gëj a gis ku ko gëj a gis ku ko gis fan yi yëkkati sa loxo amu fi de. Ma ni grand bi waaw lu tax kakatar kenn gisu ko. Mu ne moo nit ñi ñoo jël couleur bi bi mu gisee nit ñi changé couleur moom mu ne kon doy na. Bi mu gisee nit ñi nekk ay kakatar di ko xëccoog moom mënatuñ leen xàmmee mu ne doy na. Man dootuma génne sama bopp léegi damay dem kenn xamul ma nekk foofu. Voilà léegi nit ñi nga xam ne yàlla daf leen mayoon xel ñoo ñëw di xëccoo rabu àll yi ak seen melokaan. Moo tax yàlla ne summa radat xoolal yàlla ne woon walaqad karamna bani aadam doomu aadama dama ko teral. Doomu aadama boobu tey moo dem ba solatul yére daf yaramu neen check down kiris karas di paccal yenn ween yi ween yuy génn wala yu di ci nàmp billahi wala ilimaanu jàkk ku say ween di génn doo nàmpal ilimaanu yow doo jur ilimaan billahi lazi la ilaha illa doo jur ku baax. Jigéen bu génne ay awraam ci biti du jur ku baax. Lan ngeen gis lan la jigéen ñiy jur mbër lan la jigéen ñiy jur rappeur simbakat gaynde mannequin et cetera lan la jigéen ñiy jur xool leen rek. Kañ lañ fi gëj a am ku mel ne Cheikh Ahmed Bamba, kañ lañ fi gëj a am ku mel ne Alhaji Malick, kañ lañ fi gëj a am ñu mel noonu Elhaji Omar Fouti. Pourtant ñooñu ay jigéen ñoo leen jur. Yenn saa yi ma wax su ma demee ci conférence yi ma ni may leen ma photo Mame Diarra fu mu def bopp neen maa ngi koy ñaanaat ci bâche bi balaa may jóg ne kenn dem këram bu fa amee photo Mame Diarra fu mu def bopp neen mu indil ma ko. Dangal jigéen jullit buy dangal waaw léele ma ni jigéen ñi dangal leen rek di ngeen xam ne mun leen dangal. Yàlla man dangal te xam nga kañ la bis boo faatoo bañ dugal la ci morgue bi ba summi ba set li nga dangaloon ñu dañ naan la ñi lay sàng dañ naan la non lii dafa yaraax buñ la lemee perkaal yi ba pare ba xotti ci buum yi ba yeew ba mu dëgër këcc nga xamne fiñ la talal do to lemu kéro ngay xamne dag na kon yoy mirum shaytané la shaytané moy ñew di fexé nit ñi duñ jaamu yalla xolal goor ñi damay faral di wax xalé bu ma nekké ci jakka ji ku ñew sujjo dina fi la damay taxaw sa ginnaw bay ba nga nafi la paré man la paré nga ni waaw man da nga don def espoir gulli wo lutax sa silib baangi ni di génné ci biti goor gune leng tollu ci 30 ans 23 ans sidio sa silib digene te li ci doy war sa moy silib bo xamne buñ ko geje bacc 3 semaines mi ngi xal ñuul ku amay bën bën lool luñ ci gene luñ ci wone han silib luñ ci wone ndessa lool mo lay wone legui aduna bi nit ñi li yalla wax ne nit ñi dañoo nek ay rabu all deug la subhanahu wa ta'ala sunu borom loolu jikko rabu all yi la won rabu all mo doon def du sol yere fu mu yex ci ñu ne ak rafet fi mu nek ni fas bu ben way jëndoon ben fas bu wex tal mu jox ko mu lek ba sour mu fuddan tanki fuddan gen gi fuddan jëbi fu bu yexé fi lu ñuy wax no ak rafet est ce sol na yéré da sol yéré mais fu mu yex ci ñu ak rafet boko defoon kuy xar nga lek loko ba mu sour xolal amna ben ay émission yu am ci télé bi ñuy genn kuy pourtant xar yi solo ñu yéré waye fuñ leen genn ñu ne ak rafet lolou rabu all la jik rabu all moy def yaramu nen fu mu yex ci ñu ne ak rafet waye nit fañ la naxé moy bañ la né dañ lay tan ya fi gëna rafet mais biñ lay tan da ngay futté ku def yaramu nen ñu dogo xamné ya fi gëna rafet bu ñi tan mis ñi def dañ koy futti ba mu set do soli yéré lu mi sol ci kien lay tak ak lu ndaw Allahu akbar lu ndaw lo xamné mëno ko dank ak sa loxo boko danké dotul feñ ñu rangalé né ndak rangalé len ndessa ñi signe rek ndax lan saku ciép portable ben boîte télévision ak ben 100000 francs ak ben billet Paris Dakar tax nga futé ko say aura nga taxaw ci kanamu télévision ñu filmé le monde bi yépp ñu nara denc image nak ba nga xey nek mère de famille ñu tek ko nga defane bo ne sa dom togal mu tok amna pa yu bari ak mère yu bari fi buñ ne sen dom ye mu ne eh nopp amul kubeer mère yamal yaw ene pa yo xam buñ ne sen dom ye ñu ne pa ba li ngay def xolal ñun fekke wuñu me wax nañ lu de mu ne eh wa kon nak wa defal dank de nga problème ñew na parce que xalé dang ko wara wax togal mu tok nopil mu nopi bul dam mu tok bo melé ni nga wara mel bo né sa dom eh day ñu né yaay la wax mu tok xolal dof mais am fon bo né mu né xolal ah cham yengal bop bi né la ni baram bi yalla mer ba nga ca tollé ah gis ngeen motax kama tu dinu tu dan il faut ñu bayyi xel suñu bop dañu né bo néké xalé do xam danger bi ba nga nek mak duma deñ di netali histoire bo xamne fi la amé ci sen gox bi fu sori wul dara ben goor bo xamne dafa ubil domam bitik ginaaw bi jang bi ya xo école def bak ñet yoon amul pa bi ubil ko bitik xalé jigen ni lek bitik bi mu ëmbël kenn pa bi ni daf koy waar yow vraiment ni ma sonné sa jang bo ba légui ma ngi top pour yow sa avenir nga tekki waxuma la sax jangato mais xolal boutique bi waxuma lolou sax mais il paraît da nga ëmbël diw muné ko mais pas après pa bi né mais muné ko mais yow bimu ci tollé man fan la juddo pa bi tour rongañ yi lol ku nek war nga ko daw lol baye ju nek yaay ju nek war nga ko daw aduna warul neex ni rek nga tollu sa digg deun buñ tan buñ santré wal bi nga tek deun dormu dugu mbam bi top la rek nga yakarne non la un jour viendra buñ santré bal do ko gis ni ngay def fo ñu bayyi xel lool kon suñu société mbokk julit yi warul nuro ak société rabu all njaay all tay ni ñu dundé ni nit ñi danaka mënoto xamé rabu all yi ak doomu adama yi ndax jikko yu bon ndax melokan bu yees fal mujtama al insani société humanisme bu ay doomu adama ëmb aqil dañu wara xelu hadari nek ay citoyen yu bax dafa am ben borom xam xam bu am dom ben gumba ñew di yelwan ci keur gi fi sabilillah luway man di wax di yuxu ci kaw nonu rek xale bi genn rek bama gumba gi ci escalier mu beureun ko pa bi deg briw bi genn gis gumba gi taxaw xure ko di joy muneko lan la muneko xale bi mu bama ci escalier pa bi sujud dafa sujud ci souf di jéggelu yalla xalé bi yalla jox ko té yaru ko ba xalé bi di lor société bi déggu la lima wax dé gor gi dafa sujud di ñaan yalla di ko jéggelu bakkar bu reuy bi mu yanu ndax dom ji yalla moko jox waron na défar xalé bi ba xalé bi du nekk ci société bi di lor la société bi waye xalé baangi ni tay commencé di lor société bi pa bi sujud nan yow yalla yal nak ma soppil xale bi ndessane leg leg buñu démé ci jakké ji xamuñu luñuy julli xamuñu luñuy julli ndax ay xalé lutax parce que ñooñu seeni wayjur xamuñu li leen yalla jox lu tollé doomu adama yalla denk la ko société bi tay ji ku nekk ñun bo défar woon buma défaro défar samay doom défar sama kër ku nekk def nonu suñu génné ci mbéd mi ñun ñëm ñëmé nañu nelaw ci mbéd mi ku nekk ñëmé nga nelaw tek sa portable sa wét juroom sax tek sa sac tek lepp kan moko ñëmé fi kan ci yeen bi mo ñëmé bu guddi nga ñëwal njaganaayu fi ci ñu di yobé be bagage nga lal fi sa mat la ak sa bagage yu neeg yépp né damay feexlu ko ñëmé fi soko défé lan mo la fi fekk ay xar xari ñoo la fi jëlé bey ñoo la fi jëlé ay gaynde ñoo ñoo lek la yew moy ñoo wan la so fi teudde ñan ñoo lay lor ay nit ne yow lan motax ñu lay lor parce que défaru ñu société bi comme niko yalla bëggé dama and ak sama ben xarit ñu dem aji mu ñëk ko ñibisi mu ne ma bi nga démé sama portable dafa rër ma wote mu soné ay quelques minutes am kuma wuyu ma lak ko arab ne ko sama portable la de mune ma waaw sa portable la kay lo ci bëgg fan la nek fan nga nek mané ko mangi place sangam mune bo jëlé taxi so ñé place sangam portable daan fofu waji neena mu ñew neké fofu brigade la bo xamné portable yi reer yépp fofu lañ leen di denc charger leen batterie pour sen batterie du wacc ku wota jot portable kenn du ko fay ñooñu lo rek moy sen liggéey mu nañu jox ma sama portable mu ñibi ma ñew wacc aéroport Dakar yo jël taxi di waxtaan ak waay tek sama portable ci kanam di waxtaan ak mom ndaysan ñew ci buntu kër gi ñi droité ma génné bagage yi valise yi nangam nangam kërti kërti rek ak xalé yoy niñ ma songé ak jabar yi taxi bi arrière dem ma tok 2 minutes fatlikou sama portable ma wota jot boîte vocale gis ngeen ñaari société yi parce que fé dafa wad feñ fi dafa wad anamu fé dafa wad dé fi wad parce que ñi nit ñi dañ leena wara yeer défar ci li yalla bëgg société bo xamné bi tab'ihi la budda lahu min nidhamin yadmunu lahu al-istiqrar wal amn was-sa'ada société bo xamné day am organisation dund bi day am organisation dañ koy organiser nekul ku la neex def lo neex nga def xolal tay ñun suñu société kenn mënul nelaw guddii da ngay yendo wor bu ngoon bu guddee ñu ñëw tante sa kër di yu ko yori sabara sabar tabala di tëgg ba fajar jot nga xëy liggéey boo war a bind v bind w moo tax loo gis tur yëpp bulletin naissance yëpp dafa am problème da gis ko ñëw yow koy inscrire bindal xale bi nu tudd ñu ne Fatimatu waa ji bind Farmata Mohamed bu bind Mamadou ñeen ñi dañoo jàngul ñeen ñi jàng nañ bis boobu ñuy bind dañoo nelawuñu guddi société bi kenn organisé wu ko te société islam dañ ko war a organisé société boo xam ne day am istiqrar dal dal day am ci société bi dal dal nit ñi koo gis da nga dal mais xoolal fii kañ lañ fi gëj a am dal taaye passer lañ génn fi ci ay deret yi dul jeex deret yu tuuru ay bal ci bët bal ci bopp ay oto yu fël ay nit te dara du ci fekk ñi ko def société bu amul dal amul amn kóolute kenn wóoluwul kenn fi mu nekk ni ci base bi sax am na ñu toog waaye ñu ngi naan ni seen poste seen portable ki ñu dàndal kenn wóoluwul kenn ci jàkk ji sax da nga naan allahu akbar di xool ndax portable mu ngi sa poste naan ni allahu akbar di làmb ba nga xam ne mu ngi fi nga dooge ne alhamdulilahi rabbil alamin kenn wóolul kenn kenn lool al am na dafi manqué lu ko waral parce que société bi baaxul wa saada ak texe société boo xam ne day am texe al istiqrar wal amn wa saada allahu akbar société boo xam ne jàmm rek ku réer la li nga réeree day feeñ ku mu neex sa bundu kër doo am doo ci def porte say fenêtre doo ci def giri tey bu ngeen di xool kër gu ngeen xool bunt kër gi li ëpp weñ la fenêtre yi dafa am giri miir yi dafa am xott butël nit day jënd kër terrain tabax ko ba mu pare porte yëpp weñ fenêtre yëpp giri kër gi mu def ci ay pont wala xott butël wala ay weñ dem ci tolier ministère métallique bi ne ko defal ma ay weñ yoo xam ne na ñaw nii nga koy def nii ma samp ko ci miir bi du doy de waa ji jënd pistolet 12 coups di njaganaayo ak moom doyul de mu gardien loolu est ce que xariyee tax ak béy yi xariyee tax ak béy loolu yëpp mu def ci finance xaalis loolu nga xam ne warul woon am ci kër giri fenêtre giri warul am ci kër sapeur pompier sax xam nañ ne warul am ci kër parce que du sécurité bu néeg bi lakkee porte bi tëju yàlla tere gisuñu caabi ji fenêtre bi giree fi nekk ki nekk ci biir fu mu jëm day dee day lakk ba xam ñun ko kenn du ko mun génne gis nga mais tey c' est obligé ñu def ko parce que boo ko deful léegi samwaay gars yi ñëw ne zajj sa fenêtre teg ci suuf dugg ci biir ne la sacc génn teg ne la ana alal ji foo ko denc moonin bi paa nga ñu ne monin bi foo ko dañ wala ñu naan sa life léegi moo tax foog nga def ko gis nga te yooyu yëpp taxul nga mucc ah da ngay gis ku ko def ba pare gars yi ñëw dajj affaire bi dugg ci biir yóbbu ko kon société boo xam ne wal imkaan ñëpp dañuy am moyen pour liggéey góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp dañuy def dara suñu dëkk yi rek ngay ñëw fekk association naan ataaya ak association mbaxal bu bëccëgee jigéen ñi mbaxal bu guddee xale góor yi ataaya société boobu fu ñuy avancé paa yi dam yi maire yi toog fee ñoom ñoom sax ñoo tane ndax ñoom dañuy natt ndax ñoom loolu ñuy def sax am na tuutit koom-koom dajaloo fële ci keru garab gi di natt nga romb fële paa yi ñu naan doxal yow doxal te ñu ngi toog doxal doxal te ñu ngi toog lu ñuy dox du dox yéen a ngi toog naan doxal du dox mukk fu muy doxee reyna la mako rey te ñi ngi dund ko ko reyal du wax ñi dem société yoy duñ avancer li mo tax tuba bi rawnu France France amul tok tawul yi tok ci meddi ay grand place ni amu fa amul amerique amul fen xola américain lan lañuy jàngalé what time is morning ñom né nañ taxaw sax naan na nga def nga ñala gis yaangi yaqali temps bi ngeen di ray xass la amul fof xolal ni rek korom ni xolal ñun neysan ku defar sa kër li ngay ñëkë def moy garab ci buntu kër gi ak benn ba bu gudd nit ñi ci mbedd mi sax lañuy añé léré nga romb kër añ jot ñu né kay la ñu indi ko fi suba bo ngon ci mbedd mi lañuy nekk fuñuy avancé société dañuy nangoo liggéey dañuy nangoo ñak mais ñepp teud lolou du islam société bo xamné mujtama'an société bo xamné liko yew liko bolé moy pass pass da fay dag bepp boom bo xamné day indi nono day indi takaliko ci individu bi ak société bi ak mbolo yi société bo xamné ñeppay jappanté ñeppay bëggënt xola yonenté bi bi muy misal société islamique dafa né masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasali jasadil wahid iza staka minhu udu tadaa lahu sa'iril jasad bis-sihri wal huma julli ni ngeen wara mel ñu né ah ni ngeen wara mel né yaram ci bëggante ci jappante ci nekk ben ci dimbalante yi ma wax yaram daf koy def yaramu nit day def yi yaramu nit cër yépp jappo d'accord ngeen cër yépp bëggante waxal légui nañ dagu nopp ban cër mo koy dag non nopp mi dafa mëna dégg nañ ko dag ban cër moy nang bu gaay waji ñoy indi pak cër yéppay bouger tank day commencé dox loxo di riposté bëd di xol fan la wara japp gemmi nan téma yu xul nit ñi ñew dimbali leen gis nga cër yépp dañuy and jappalante bëggante su bop metté est ce tank da lan xaar ma doxi bop rek la nañ leen dem ñu suñu yoon non ay fekk waji mu teud lan la ne sama bop moy metti pourtant waxul yaram bi bop bi su yagge ñoom ñep ñu solidarité yaram bi metti yonent bi day misal day joxe misal ci société bi mu ne ni ngeen wara mel comme yaram benen misal bi hadith bi mu ne al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'd da ngeen wara mel ne tabakh ñaata brique ñoy composer tabakh brique yi ñoy doomu adama yi brique bu nek da nga nangu dend ak sa morom dafa tak takul dafa deugar deugarul da ngay nangu dend ak mom waye daf ci bir tabakh bi xol dafa am ño xamne daño jengu gis ngeen étage bi ngeen nim kawé gis ngeen nim rafété dafa am ay gaay yu jengu nek ci souf dekku disay bi dekku tangay bi dekku takay bi ken raxulen ken peinturulen wala ñom ken du len gis ñom ño tax tabax bi feñ mo jox tabax bi taxaw ño tax tabax bi rafet ño tax ku romb tabax taxaw xol tabax bi ñom ñing ci bir nak ken du len gëreum ken du len est ce yeen yeena tax tabax bi taxaw non la société julit wara mel ci bëggante ci jappalante ci dimbalante ci yërmënt xola ñu ngi ci wéru koor léla nga gis benn waay boo xam ne day ànd ak doom yi ànd ak jabar yi ñu dem hypermarché ndugg oto bi ba mal bi fees ñu dugg ba ci kaw porte bagage bi fees soo leen gisee ñuy ndugg da ngay yaakaar ne dañu ne jamono yi di ñëw xiif mooy am xiif moo tax waa ji di profito ay saaku, ay kees, ay tablet, ay. Ba bo demé won keureum bu ndogu joté da ngay fekk siwo fondé, siwo bisap, siwo jinjer, siwo ji, bolu ciep, platu yap, nen. Mana lek bi kenn du xam num toll. Té instant bobu waji di def lool ci quartier bi amna ño xamné ndaysan dañu xey wor te xeddunu ño nan ndox rek teud ndaysan ngay dom ji yaay papa xeddamul fofu ñu na xeddamul nan ci ndox mi rek ñaan yalla ba xeyna fajar yalla dimbali ñu luñu ndago dem nan ndox teud ñu ngi yendo wor te amaguñu luñu ndago ndaysan gor gi xeyna outi ndaysan ñetti tandarma wala daggi tumburu bu mu ndogo ci instant bobu amna dekkandom bo xamne waxuma la wañu wi mais amna ben chambre ci bir kër gi lepp luñ nane saaku fukang fi lepp lu tuddu saaku fukang fi ndaysan Omar ibn al-Khattab da daan wër mbeddi Madina li lam li leen di wone société demb islam ak société tay islam du ben Omar bi mu nekké président la république amirul mu'minin day teud ba guddii mu jog di wër dëkk bi di xool naka la nit ñi nekké benn bis Omar jege benn buntu kër dégg ay xale di joy xale di joy yu metti Omar dugg ne yaayu xale yi lu ñuy joy mu ne dañoo xiif mu ne cin bii di bax lu ci nekk nek yaay ji su guddi jotee rek day teg cin bi def ci ndox dugal ci ay xeer yëf yi di bax mu naan xale yi léegi mu ñor xale yi di joy ba nelaw mu sàng leen dem tëddi nek da leen di nax rek sa guddi léegi mu ñor léegi mu ñor léegi mu ñor xale yi joy ba tëdd jot Omar ne ko lu nekk ci cin bi mu ne ko ay xeer Omar songu cin bi gis xeer Omar ne ko ana bàyyu xale yi ndaw si xamul ki muy waxal de mu ne Omar moo ko yóbboon jihaat ñu rey ko te Omar faale wuñu te xamul ki muy waxal Omar ne ko ah mu ne waaw rek Omar daw dem kër gi ñuy woowee baytul maal boobu julit ñi dañoo am kër goo xam ne lépp luy alal foofu lañ koy denc ñi seen loxo jotul seen ginnaaw yépp seen dund foofu lañ koy jëlee Omar ñëw fekk gardien bi taxaw Omar ne ko yen ma benn saako sunguf ak benn saako dugub ak benn saako mboq mu ne ko ma yen la ko wala ma yenu ko Omar ne ko yal na la sa nday ñàkk yen ma ko ëllëg dooma yenul samay bakkaar waa ji yéex Omar yenu saako yi daw ak moom ñëw ci kër gi wàcc ko daj ji saako sunguf bi arawal xale yi ak loxoom laaxal leen ak loxoom togg laax bi ba mu ñor mu suukër ko yee xale yi lekk ba suur mu jox leen ndox ñu naan mu tëddaat leen sàng leen ne yaay ji suba boo xëyee nga ñëw ci jàkk ji ma boole laak amirul mu'minin Omar ibnul Khattab yaay ji ne ko yow lañ waroon def amir yow yaa waroon nekk Omar fi mu toog mérité wu ko yow yaa fa waroon toog te xamul ki muy waxal mu ne ko jërëjëf dem yoonam ndaw si bàyyi ba fajar ndaysaan ba naaj bi tàng boobu président la république day toog société bi jàkkaarloog moom ku nekk di indi sa doléance di wax li nga say problème ñu réglé ko nga gis célibataire yi ne man dama bëgg jabar gis nga ki nga bëgg ñu ne waaw ñu ne ñaata lañ la laaj nangam ñu ne jox leen ko ki ne man dama bëgg jaay ñu ne ñaata la jox la nga ubbi bitik dama am tool awma lu ma jëndee ji ñaata la ñu wax ñu jox la nga dem jënd xawma kañ lañu amaat président yu mel noonu nag xawma kañ dañ topp di changé rek bu ñu sengoor mbugalee ba doyal ne Abdou kay jël sa wàll gaa yi sonnuñ kooku ñëw def lim doon def ba sonn ñu ne góor gi ñëwal mu ne bu ma ñëwee dinaa leen defal ay robinet caakiri ay machine yo xamne da nga nan mafé rek mafé bi soté ko gaay di yu waay lek gu len mafé ba ba légui dé kenen ñew na barki dem légui na ci radio bi am mouvement bu ñi créer mouvement ba ngi tuddu réccu matagul 6 mois ñu ni réccu matagul 6 mois gaaw na dé courant ba ngi coupé ba légui wala wala gunaas courant bi coupé tout ha dem ju guddé baxna ndaysan islam rek moy solution islam rek sénégal tay problème yi ñi gëna am moy milliard dama am ben grand mu ne deug deug milliard képp ku ko sacc rek buñ la jappé ken waru la yobbu rebeus dañ la war yobbu fan milliard mu ne ku ko sacc ci société suñ défé audit ba japp la waru ñu la yobbu rebeus dañ la war yobbu fan xol sa bob bi est ce yow normal nga mu ne ko lutax mu ne xol len milliard mu ne tay bo amone milliard nga déposer ko ci banque bi actionnaire ngay nek wéru nek ñu yonné la 25 millions yo xamné bokul ak milliard bi dara milliard buñ bëggon xam nan la ñaata kilomètre carré lañuy lal ay billet 10,000 comme fi ba sebe khoutane ay billet 10,000 yu rangalo ni ni ben way sacc ko waxuma mu sacc ci ben de mu sacc ci ay 14 mu sacc ci ay 100 koku deug deug buñ ko jappé dañ ko war yobbe SR rek soti ko essence tal ko odidi non la loron def sacc ay 100 milliards koku ñaata nit la ray dañ ko wara ray dañ ko wara tal billahi wallahi taala 100 milliards nuko ben nit di saccé ben nit sacc ci société bo xamné mu ngi ndol mel ni ndol ku febar do faju ni ñangi ni bëgg jang mënu ñu jang jang bi xol ni mu yaxo hein motax examen yi ku ci am diplôme du dara jango bëgg am diplôme ku jang lu muy amé diplôme 9 mois ñuy grève ken jangul ñu né 2 mois examen ñun biñuy jang année bi yépp sax yefi normalul waxuma lak nak jang 2 mois wo ñew ci santé ñew ci njang mi ñew ci dëkk bi lende mo fi bax benn mbir rek la gis de sénégal bax na de nga xam ngeen ko ha waxal mu neena bëre moko wax nak waxuma ko mo fi bax wala gis ngeen leneen lu bax moko wax de en lol roko fi bax amul leneen waw legui nak ban société société ci xam xam lay doxé ci xam xam actuellement ni chinois yu tax ñu domine monde bi lu tax ñu inondé marché monde bi lu nekk lu ñuy defar lu nekk ñu defar ci 100 pour borom xaaliss pour ku nekk ci digg bi pour ki tané ba ki nga xamné mom comme ñun la mel ñu né la 1000 francs lay jël nga xamné dang koy yendo rek dang koy yendo da ngay jël dal yi tay da nga am ngenté nga dem jënd dal yi ñu né la kañ nga koy sol kañ la ngenté li nga ni samedi ñu né télé dimanche ñu né la kon xaaral koy denc lundi mardi jeudi vendredi nga bay ba samedi ñu ne bonne heure nga ne bay ba nga def salon bañu war nga do ko sol nga tok ben place nak te boy dox nga dox ndanka bis bo ci rejex rejexé ci oudé nga ko jël su jogé ci oudé dug ci papel bi te amul une semaine 1000 francs lo jël 1000 francs mais do am une semaine d'accord ngeen lu ko waral moy dañu nango jang biñu jangé yalla may len ñu raw aduna bi motax yenen bi do wax ne utlubul ilma walaw bisin jang len men bu ngeen don dem ba sin lolu deglu na tay jangaleen même bu ngeen doon dem ba Sine. Yonent bee ko waxoon 7e siècle mu ne utlubul ilma walaw bi Sine. Yëf yi dëggu tey Sine waaye ñëw inonde aduna bi yëpp, foo dem ñoo fa nekk ñoo aag waaw. Dañuy ñëw te nag dañuy ñëw ci dëkk, xoola bi ñëwee fi poster yi gars yi doon defar sax dañ ko nangu, defar cadre yu rafet, poster yu rafet. Gars yi doon jaay ay 2500 ñu ne ñoom fii 1000 francs la. Gars yi nekk fee di jooy, non Sine waaye yàq nañ dëkk bi. Mbokk yi, société boo xam ne wa min rahmatillahi bil insan an ja'ala sahibal fitri fitrati tamilu ila al amn wa salama. Sunu borom subhanahu wa ta'ala defar ñu société boo xam ne ñi ci nekk seen fitra ni leen yàlla bindee, bind boobu yàlla bind leen dafa mooñaale ak ñoom bëgg jàmm. Jullit mooy koo xam ne ci kaw suuf jàmm rek la bëgg, moo tax ñu tuddee ko al muslim. Soo rombee nit nga ni ko assalaamu alaykum, mooy yàll na ngeen am jàmm. Mu ne la wa alaykum assalaam, yàll na ngeen am jàmm. Sooy nuyoo jàmm ngay wax, jàmm. Loolu moo tax ñi naan islam dafa am terrorisme. Islam amul terrorisme, jullit du nekk terroriste. Waaye nag li tax lii am léegi mooy dañ ko tooñ muy fayu. Olof yi nag wala nit ñi nag xamuñu ku fayu. Xam nga ku ñu xam ah, xamuñu ku tooñ. Xam nga nu ñu xam ku fayu, nit ñi xamuñu ku tooñ, ku fayu rek. Waa ji dalay tooñ de, nga naan wax leen ci, kenn du ci wax, nga fayu rek. Ñu ne su mais yow ni nga ko dóoree dafa métti ah, mais bi mu lay tooñ wala ngay wax kenn faalewu la. Mbokk yi, l'islam bi mu bindee doomu aadama boobu mbindeef moomu def ko defal def fitra muy ku bëgg jàmm, ku bëgg dal. Yàlla yónni ay yonent pour yonent yooyu nañu wammat doomu aadama yóbbu leen ci loolu yàlla bëgg. Yonent yoo xam ne bi leen yàlla bindee ci biir doomu aadama yi la leen yàlla jëli. Xanaa yonent yi bu fekkoon ne ay malaaka la ñu wàcc di wax ak nit ñi duñ leen déglu. Yàlla dafa bind nit ñi ci biir doomu aadama yi mu tànn ci ay yonent yoo xam ne nit ñi xam nañ seeni way jur. Yonent yooyu ñëw war a jàpp ci loxo doomu aadama yi pour yóbbu leen ci yoon wu jub boobu, ci dundin wu baax boobu yàlla bëgg. Dundin woo xam ne moom mooy organisé seen dund, mooy organisé aduna bi. Yàlla xamal doomu aadama li ngay ursi ci kaw suuf mooy fexe ba yàlla gërëm la. Yàlla ne doomu aadama maa la tàllalal suuf si, ma defal la ci lépp loo aajowoo. Man bi ma la wàcce ci kaw suuf, man yàlla dama la préparel ci kaw suuf lépp loo soxla, jarul ngay dem feneen. Moo tax doomu aadama mënta dëkk géej, mënoo dëkk ci jaww ji. Américains yi nee nañ dem nañ ba ci weer wi ba samp fa seen drapeau, lu tax tabaxuñ fa dëkk fa. Marin yi dem nañ ba ci biir géej, lu tax dëkkuñu fa. Parce que yàlla subhanahu wa taala kaw suuf si la préparé pour doomu aadama mën fee dëkk. Moo tax mu ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Suuf laa tibb bind leen, bu ngeen deewee ma denc leen ci biir suuf, su ngeen di dekki ma génne leen ci biir suuf. Doomu aadama mënta dund fu dul ci kaw suuf si. Moo tax fii moo am oxygène. Kaw asamaan américain yi bu ñuy dem da la ñuy boor seen ginnaaw, lu ñuy def seen bakkani ay masque yu leen di noyyoo gutt oxygène yi ñu boot. Marin yi bu ñuy dem biir géej la ñuy boot ay gutt oxygène. lan lañ def seen kanam ay masque yu leen di noyyiloo oxygène bi. Gis nga ñaari dëkk yooyu yëpp amul oxygène. Pourtant am na ñu fay dund sans masque sans oxygène. Jën yi fu ñuy dund, requin fu muy dund, balagne fu muy dund, ah ci biir ndox est ce que dafa takk masque? Lu tax doomu aadama dugg fa di tas takk max? Lu tax? Loolu ñëpp war nañ cee xalaat. Kii day dund ngay dund. Xoolal jën ñaata at jën di dund ci ndox te musul wax may leen ma ngelaw ma noyyi. Te doomu aadama saa yu fay dem yóbbaale ngelawam. Soo fay noppee am ngelaw dem alaxira. Kon li muy tekki mooy yàlla subhanahu wa taala suuf si la defar pour doomu aadama dund. Mu ne moom yàlla wal arda wadaaha lil anam fiha faakihatun wa naxl. Gis ngeen wal arda suuf si wadaaha man yàlla maa ko teg lil anam ñeel doomu aadama yi. Suuf si pour doomu aadama yi la, du pour keneen. Kon doomu aadama bu la yàlla defaralee suuf préparé la fi lépp loo aajowoo. Fiha faakiha wan naxl zaatul akmaam wal xabzul asfi wa rayxaan. Moo tax gis nga aaya ba mu continue mu ne fa bi ay alaa'i rabbikumaatu kazibaan. Yéen nit ak ginne lu tax ngeen weddi xéwal yi leen yàlla defal? Ndeysaan bu doon ci kër gi la, bu doon joxe misaal kër gi, borom kër gi defar kër gi defar lépp ba mu baax. Nga xam ne xale yi nekk ci kër gi ku nekk am nga sa néeg, am nga sa salle de bain, am nga sa frigo, frigo bi lëppënki, am nga armoire, armoire bi lëppënki, am nga sa télé, télé bi lëppënki, am nga sax oto. Booy jàngi booy ñëwaat moo lay yóbbu, am nga chauffeur, am nga argent de poste, bàyyi ju mel noonu ku ko am looy wax? Bis ñëw papa ji ne la may ma foofu ndox ma naan, nga naan ko non père aw ma temps. Nu mu lay wax? Nu mu lay wax? Amoon na benn waay bu meloon noonu ci benn dëkk, nekk ak bàyyam, bàyyam am lu ne waa ji doyal la waar doy waar goo xam ne kaasu ataay sax bu ko naanee du ko delloo, da koy bëriñ rek mu tëj. Ni la koy def vrr mu tëj. Bu ndékkee ba pare danaan kaas bi vrr parce que bëri na fi. Bu bëggee ñendu day génn benn billet ñendu parce que bëri na fi. Paa bi xool ko ba ci àgg rek daal di koy wa mu toog. Paa bi ne ko xam nga li mu bëgg mu naa mën nga abal ma kër gi. Mu ne lan? Kër gi ko moom. Mu ne man yow, man yow yaa ko moom. Mu ne génnal ma da may génn. Mu ne waaw. Mu ne mu génne ko waa xale bi génn di fanaan ci mbedd yi ba ci yàgg paa bi dégg ma ngay gor matt di jaay. Paa bi daal di koy bàyyi ba mu am ay weer mu woolu ko yónni nit dama dama nga indi ko ñëw indi ko. Ah dégg naa léegi yaa ngi liggéey. Mu ne waaw maa ngi liggéey kay. Mu ne ko journée looy am? Mu ne yenn saa yi ma am 2000, yenn saa yi 3000, yenn saa yi ma am 5000. Ne ko tey ñaata nga am? Mu ne am naa 5000. Mu ne ma xool anamu daal di génne 5000 yu jox rek paa bi daal ne 5000 fe rek mu tëb sama xaalis ngay wóor nañ. Paa bi ne ko ah waaw yow lan la? Mu ne sama xaalis ngay ñandu. Paa bi ne ko waa déet yow ñaata yoon nga ma yàqal fi? Mu ne ah en tout cas lii maa ko ñàkk lii kii 5000 bi moom dama ko ñàkk. Du demee noonu ah. Paa bi ne ko léegi nag mën ngaa dëkk ci kër gi comme léegi yow jàng nga àdduna gis nga man tamit xam nga dama génne la. Mu ne ah mu ne ko mu ne maa ko ñàkk ku nekk day garder li mu ñàkk. Ku nekk li mu garder li mu ñàkk daf ko war a garder. Mu ne xaw ma ko woon. Mu ne xam nga ko tey léegi demal sa néeg. Gis ngeen yàlla subhanahu wa taala dafa may doomu aadama lépp. Doomu aadama ñëw ci kaw suuf, suuf si neex doomu aadama fàtte yàlla nekk fi di yàq rek. Doomu aadama tey présence am ci kaw suuf lan la? Yàq. Li yàlla indi woon yëpp même suuf si sax yàq nañ ko. nim suuf si go yaax te yalla waxon na wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bu len yaq suuf si yaq suuf si sangara yaq suuf si ñalo yaq suuf si riba yaq suuf si ci wuruj carte fen lu bon rek yaq suuf si ñu dem ba ay doomu ñalo di reproduire bis bu nek di juddu quartier bo dem ñu ne ah affaire bi de legui da fay yomb ba melni seru lagos keur go bi fekk ci legui da du fi mbagn mesal degi na ben eliman dafa tok ba tiag rek keureum joy gay ne ko la mu ne mendi ba ci sama bir keur wallahi joy mana sante la de comme sante yeb waye nak pa bi xaarul won lolou ñew keureum bu fekkone waji dafa ñew ñaan ko du ko may jabar waye dafa am fu waji jaar ba am ak domam dom mu am seut bu ko sante ndaysan mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala pour wax ñu batay rek mo ñu préparer suuf si pour société bi bax mune huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nusur suratul mulk aya 15 ñu borom ne may ki nga xamne ma len defaral préparer len lepp lu nek ci kaw suuf man yalla mako préparer jama bi ñuy genn ci kaw suuf fan la ko doomu adama kañ la ko fi doomu adama denc wala moko fi dencion fer fan lañ ko jëlé ci bir suuf yalla mo ne wa anzalna al-hadid man yalla ma wacce fer ci bir suuf mako wacc fer doom borom xam xam bi ñu défé étude suuf si lan mo ci bokul dañu ne fer mo ci bokul te borom xam xam yoy doon def lolu xamuñu won ne yalla dafa wax ci alquran wa anzalna al-hadid motax biñu defé sen étude ba paré ñu ne len li alquran wax nako depuis 7e siècle wajoju dafa tuup dan ne kon alquran waxu yalla la ndax weñ bokul ak suuf ma ben matière yalla ne mako wacce bok ci wa anzalna la wax al-hadid ma wacce weñ est ce que doom adam moko fa denc dafa am ben borom xam xam bu mak ci borom xam xamu islam yi senegal dafa am ben tubab bu ko invité france mu ñew tubab bi diko won limu créer nan ko xolal li mako créer mu ne ko abo no def mu na ko dama jël matière sangam di bolé di soudé di ñaw di takalé ba mu nekk li mu ne kon kay créé woko mu ne non si mu ne non créé woko ñu xulu ki dafa soxor waji nako wallahi créé woko mu ne mais lutax mu ne ngani la fo jël mu ne dama jël lé mu ne foko fek mu ne ci suuf si mu ne ya ko fi def kon kay créé woko da nga fek ñu def ko fi da nga takalé mais créé wo soy créé yalla mo am droit mo da gis nga yalla bimu ne ma defar asaman dane mako créé kan moko defar bimu ne souf mako defar dane mako créé bimu wax nit dane mako créé acca lan la yalla defare nit ndox yap ak deret demal seras jëndal xar rendiko timalal deret ji ci pan bi bo pare nga fess yap bi nga def ko ci ben pan nga sotti ci ndox nga tak ci ben sagar nga pousse ko saron lal nga xaar 9 mois nga genné pan bobu ndax di nga am dom te yalla loolu la jël denc ko ci biiru jigen mu nek dom yo demal nga def ko ay sax ñoo lay toj genné la neeg bi tra yalla loolu la bind nit khalaqal insan min alaq خلق الانسان من ماء مهين ci ndox mu doyadi la yalla bind nit ndox mu salté ndox mu doyadi ndox mo xamne kumu tak sayere dang koy fot bo xeye suba ndax bugo ñu gis ko kumu tak sayaram bo xeye bala ngay genn da ngay sang ndox mo xamne fessul xottu gerté xam ngeen xottu gerté ndox mi yalla bind nit fessul xottu gerté ndox mi doyadi na doyadi bo xamne ko kumu tak da ngay sangu wala nga raxas famu tak ndox momu la yalla binde nit est ce kon nit warna reey reey lu ben way dafa tok ci bir keureum di feug deunam di nganda ngandalo xam ngeen may kan ben way ne ko wa man xam na yaay kan ko may kan mu ne ko mba bu ma la ko waxe do mer mu ne dedet mu ne ko antal ladhi mararta bi marril bawl marratayn yaay ki nga xamne place bi ñuy touré ndox ñaari yoon nga fa jaar bi ngay genn ci sa papa di dem ci sa yaay fu ñuy touré ndox nga jaar bi ngay genn ci sa yaay di ñew aduna fu ñuy touré ndox nga jaar loxo yi la ñëk laal bi ngay dund bi ngay ñew aduna dañoo raxasu so genné aduna loxo yi lay mujjé laal dañuy raxasu yow yaay koku waji da di seug dafa bëggoon ñu ne ko yow yaay doomu diiw yaay ngand yaay ñu wax ko lay mu seug kon doomu adama mbokk yi waru reey waye doomu adama mo bew mo reer babu sango solu rek dafa ne bu asaman don wacc mune yalla eh asaman taxaw ndeysan lele nga dem ci armel yi am ku wagne ku ci quartier bi nga dem ci armel yi wala nga ñew ci morgue bi sax nga gis ki ñi sang sol ay gants wak seeni semise ak seeni toubey budé ay mère la ñu acc seen sœur sol ay gants duñ ci yam dé dañuy tak ben masque ci seen bakkan ndax dila wax na da nga xassaw mère sax dañ nan indi len gowé ñu sour morgue bi gowé bi ngeen dégg indi len du len lu ñu sour morgue bi ndax waaja nga xassaw wala ndaw ci mi ngi xassaw wala dama go fend yaangi ni di xassaw fofu nga teud amato xarit amato andando ndessan da ngay gis goor tabax keur def ci lepp indi jabar dugal bu ko ne ndax mën na indi kenen mu ne ko man matna sama place doyna seuk yow rek la bëgg kenen amu fi place suy tukki ñom ñaar ñu and bu dé ci avion bi ñu nekk ci kaw bu dé ci bato bi ñu andando bu dé ci auto bi ñu andando bu dé ci fas bi ñu andando bu dé ci mbam bi ñu andato gudd ñu and becc ñu and muy tang ñu and muy sedd ñu and muy taw ñu and bu waji di feexlu sax ndaw si ñew teud ci kawam tek bob bi ñu nan cey cey li cey la ndaysan bis ñew waji genn aduna ndaw si naan no ñemewuma neeb bi waajaang ci kawlal bi tedd ndaw si yuuxu nit ñi ñew fekk période boobu sax bi waji di genn aduna xeyna guddi la waaye fajar gi xeyna fajar gi wala beneen bis ba waaji déggoon na ci jàkk ji ñu ne assalaatu xayru min annawm kii nodd day woote de lu muy wax hayya ala salah ñew leen julli hayya ala al fala ñew leen ci texe gi as salatu khairum min an nawm julli mo gën nelaw waji bëgg jog ndaw si neko tek ko loxo bi daat ci boole waji daal di tëddaat waji daal di tëdd ñu koy wode as-salatu khairu min an-nawm ndaw si teyeko legi nak waji genn na aduna ndaw si daldi yuux nit ñi ñew mu ne jël leen yobbu jakka ja bi muy dund yalla wo ko ndaw si ne ko do dem mu de ne yobul leen yalla legi mom bëggatu ko motax ku sa jabar te ba wuyu wo yalla bisa ngi ñew dina la lañ la yobbu ci yalla bay leen gaay ñu dem fajar jakka way teggi leen seen loxo yi way bay leen gaay ñu dem fajar jakk ndeysan ku sa soxna téré dem jakka fajar bisa ngi ñew dana yuuxu ba ñepp ñew mu ne maane won du dem jakk ñu ne wa mu ne jël leen yobbu ñu ne lan la mu ne daa dee gaay daw dem jakk ja gis nga jëli kees gi ñëw dugal la te yow daa dem jakk ñu lay yobbu malaakai naan la ma kaana lahum an yadkhuluha illa khaifin fu ngeen ko jëme kii de ragal yàlla yóbbu ko ku ay ponkal yanut fa nga dem ñu yóbbu jàkka ja keroog ku jàkka ji jéppi dinañ indi nit jàkka jàkka ji jéppi ko añ kii ah cim ki mooy kan sax te ci quartier bi la juddoo fi la yoroo fi la màggee waaye leen saa sax ñu ne ko cotisation jàkka ji mu naan seen jàkka ji seen jàkka ji moom bokk ci seen mbokk yi li ma metti rek mooy tam bi benn feuille laa ci wax te six la benn feuille laa ci wax te six la te waxtu wi jot na loolu rek moo ma metti moo tax maa ngi leen di soññ beneen yoonee incha allah mbokk yi ñu góorgóorlu ñu teel a ñëw loo xam ne année bu nekk benn yoon lay am at mu nekk benn yoon lay am benn yoon buñ la ci woowee war ngaa teel a ñëw tey buñ ne woon président Macky Sall dafiy ñëw 9h dafa am lu muy joxe ci ay xéewal kan ci ñun mooy tardé Oufey Boigny dafa tabax benn jàkka Côte d'Ivoire dafa tabax benn église bu mag église boobu daaka naka moo ëpp ci Afrique julli dina ko waaw lu tax doon tabaxal juma te ñun ñuy bokk ci société bi mu tabaxal leen benn juma jullit ñi daan ne juma ji yéeféera ko tabax kenn du fi julli kenn du julli ci juma ji benn waaye toog ay at ñoo ne ko président mu ne ko lan la mu ne ko juma ji nga tabax yàq nga xaalis mu ne ko lu tax mu ne ko kenn du ci julli parce que jullit ñi nee na ñëw yéeféer nga duñ julli ci li nga def ne d' accord mu bàyyi ba vendredi jot mu ñëw ci juma ji mu fekk fa 5 personnes mu dóor ku nekk enveloppe 500,000 beneen vendredi jot mu ñëw fekk fa 100 personnes ku nekk mu jox la 100,000 beneen vendredi jot mu ñëw fekk juma ji fees mbedd mi fees koñ ba fees dëkk bi fees mu ne leen yal na leen yàlla nangul léegi nag ñun su fi président doon ñëw loolu muy indi ci ay xéewal ak ñun instant bii li ñuy dégg di ko am ci waxu yàlla ak waxu yonent bi lan moo ëpp njëriñ foofu laay jeexale kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee ay question incha allah ñu indi ko waaw man di yar ñu ngi sant yàlla di ci jëriñu comme fii la gëm a la yemale di ci jëriñu mais bu fekkee am na ñoo xam ne am na question yu ñuy posé wala tuuti porte bi ay question ne ko am lu muy laaj. baax na alayhi salaam allah waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi lay ziar.